før vi begynner med en bedre sent enn alvor I dag, skal vi åpne en ny dør I adventskalenderen vår. Og Flansen, og du må vente, og jeg beklager så mye. Unnskyld deg.